Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Hvis man tømmer en hel flaske vodka, så vil man unægteligt løbe ind i en gedin omgang tømmermænd før eller siden, har jeg hørt. Det har jeg hørt fra dagens gæst, Lars Christensen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Uafhængig og internationalt anerkendt økonom og stifter af Markets and Money Advisory, også kendt som pengedoktoren i visse kredse. Lars, den her vodka-melding, den handler selvfølgelig ikke om din weekend, men den handler om de følgevirkninger, der kan komme i en økonomi, efter der blev skovlet penge ud i samfundet. Det kommer vi meget mere ind på i den her udsendelse. Men bare lige for at starte blødt, er festen definitivt forbi? Jeg tror, vi er i gang med, og jeg hader det udtryk, men normalisering, ikke? Vi har ført en ekstrem lempelig finans- og pengepolitik globalt siden 2020, og det måtte jo få en ende, og når det får en ende, så når det har været så ekstremt, som det har, så er det meget, meget svært at forestille sig, at man lander helt blødt og uden problemer, og det kan vi jo så se. Både i forhold til bankerne og i forhold til det finansielle system generelt. Nå, måske er der en fest langt ude i fremtiden, så vi så stille og roligt på et eller andet tidspunkt kan begynde at glæde os til. Velkommen i hvert fald til dig, Lars. Også velkommen til en anden Lars. Det er nemlig Lars Persson, der er med os her i studiet. Fast analytiker her i klubben. Persson, hvordan er humøret ude på aktiemarkedet? Jamen, det er strålende faktisk. Ja, vi havde det sådan lidt skidt i går, ikke? Da OPEC lige stoppede med at producere en lille smule olie, og der får man jo altid sådan lidt et tiks, fordi vi vil jo gerne have overflod af det, så prisen kan blive så lav som muligt. Men ja, Saudi-Arabien vil også gerne have nogle penge for deres olie, og så jeg ved ikke, om de har siddet i mulm og mørke et eller andet sted og snakket med nogen. Det kan også være, at russerne havde brug for, at prisen steg lidt. Og, ja, hvad indikerer du der, Lars? Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo bare sådan lidt... Altså, russerne var jo med i det, for det var jo OPEC Plus, som det så fint hedder. Så russerne var faktisk med i den beslutning. Ja. Så man kan jo sige, at på en eller anden måde havde de brug for, at prisen... De har brug for lidt indtægter til deres krig, ikke? Og man kunne også se den der Ural-olie, der er på markedet. Den var jo kommet godt ned i pris, så selvom vi siger, at den skal handles til noget, så kan det godt være, at mellem venner, den bliver handlet til noget andet. Det ved jeg ikke. Altså, konspirationsteori er altid godt, ikke? Og så har vi jo en historie, og så kan vi sende nogle journalister ud og grave i det. Så sådan det. Vi siger tak. Så, yes, okay, men... det var altså gårsdagens historie. Vi talte også rigtig meget om det i Millionærklubben i går, så lad os hoppe kort hen over det. Men det var altså OPEC, der var ude at sige, at de ville korte produktion med 1,16 millioner tønder om dagen. Og de siger altså, at det er forebyggende tiltag på grund af udsigt til faldende global økonomisk aktivitet. Mm. Puha, altså det lyder jo ikke specielt godt. Nej, altså, og så må vi jo se, om de får ret jo. Altså, der bliver skudt i øst og vest, ikke? Og nu kan vi jo så høre Lars om, hvor koldt han mener, det bliver, hvis han kan kigge ind i krystalkuglen i hvert fald. Så det er jo lidt spændende. Men altså, aktiemarkedet tager det lidt mere roligt her til morgen, ikke? Og er kommet lidt ovenpå. Og amerikanerne lukker jo også sit plus-tech, måske en lille smule minus. Men ja, vi får DSV og nogle af transportselskaberne op igen. Og vi har set Vestas få et par store ordre her det seneste stykke tid. Så der er vel også lidt glad stemning der. DSV var så også ramt af, at en af aktionærerne sendte en portion aktier ud i markedet til en underkurs. Og de flærer lidt for, at de skal sælge nogle flere, og så kan det godt være, at vi ikke skal sætte prisen alt for meget op, hvis de skal sælge til billigere penge, men det giver i hvert fald mulighed for, hvis man i mange år har gået og drømt at være DSV-aktionær og aldrig bløde det, jamen er man langsigtet investor, så er der måske sådan nogle tidspunkter, man skal samle op, ikke? Vi så også Torm, hvor Oaktree var ude og fortælle om, at de skulle sælge nogle aktier, og så skulle de så ikke sælge nogle aktier alligevel. Jamen så ved vi jo godt, at de ligger og lurer i krattet for at komme af med deres aktier, og så spørgsmålet er ikke, om det sådan holder en hånd over aktiekursens udvikling i hvert fald noget tid, hvorimod at når vi ser, at der er nogen, der er ude og købe op i aktier, og man køber egne aktier, så ligger der sådan en gylden hånd under aktiekursen, ikke? Så lige nu der er der nogle aktier, man måske skal sidde lidt stille i båden for at købe, og så gå ud og købe de dage, hvor at hovedaktionæren siger, nu har jeg lavet en aftale med nogle investorer til den her pris, og så falder aktiekursen tilbage, og så kan du også gå ud og få lidt billige aktier, så det vil jeg anbefale. Ja, det var var altså lidt over 3 millioner, 3,2, så vidt jeg så aktier fra DSV, der blev udbudt fra Agility, men altså det forlyder, at de kunne finde på at sælge op til 7,5 millioner. Mm. Så der er altså et stykke vej endnu, Lars Pedersen. Vil du kunne finde på at samle op et eller andet sted dernede af, hvis du kigger på dine tekniske kurver? Ja, altså den ligger faktisk meget godt teknisk. Nu har jeg jo taget DSV i stedet for, så kan man sige, det er ikke sådan helt det samme, fordi der ejer de jo materialet, men jeg synes, at DSV, sådan når man ser på nøgletallene også, taget det i betragtning, så ser den rigtig spændende ud. Så kan vi selvfølgelig tale om, om der kommer en neddrosling af, hvad kan man sige, produktion og hele sentiment omkring, hvordan udviklingen er. Og det vil jo også ramme vognmændene, men hvor DSV er lidt heldigere, at de ikke ejer materialet, så jamen, skal der være 100 eller 90, der tager imod ordrene for vognmændene, der sidder og styrer det derude. Det er vel egentlig det, de sidder og kigger på. Hvorimod sådan som DSV eller DSDF, de har skibene, så det gælder bare om at få proppet så mange trailer og passagerer ombord, sådan, så de tjener nogle penge. Så det er sådan den store forskel mellem de to. Ikke? Så DFDS har du? Jeg har DFDS, og ja, også det er fordi, at de mærker lidt godsnedgang, men de ser jo til gengæld passagerfremgang, hvor at vi stadigvæk er ude og bruge penge, fordi vi vil gerne ud og se verden efter, og vi har været lukket ind i coronatid, ikke? Og det oplever vi lidt stadigvæk. Så de her cykliske aktier, som jo altså fik et gok i nøden i går, Lars Persson, blandt andet på grund af den her OPEC-historie, var DFDS ramt af det også? Ja, de blev taget med ned. Altså, der var jo mange, det var næsten kun olieaktierne, par få aktier som Royal Unibrew og en enkelt eller to andre aktier, der steg på det danske marked. Alle fik jo sådan et pænt gok i nøden hele vejen rundt, ikke? Så folk blev en lille smule forskrækket, og så retter det sig lidt oven på det, og så må vi jo så se, hvor slemt det slår ind, og hvad sker der med olieprisen hen over sommeren. Det er jo lidt det spændende. Og så er det jo lidt sjovt, at amerikanerne har stået flade for, at til sidst i år vil de jo begynde at fylde deres strategiske lager. Hvor meget det betyder, jamen det er svært at sige, fordi andre gange, når vi har set, at de har fortalt, at nu sælger de ud af deres strategiske lager, så er det jo ikke sådan, at olieprisen er styrtdykket, vel? Så det bliver nok også sådan en stille og rolig flyden. Vi snakkede også om, inden vi gik i studiet her, at Tom Bundgaard fra i gamle dage hed det Kairos Commodities. Det hedder det Mintec Global. Ja, det er godt, du kan huske det. Ja. Så han var jo inde på, at vi skulle op i $110 for en tønde. Nu kom vi ikke helt ned i de 65, som han er, men vi er endda i hvert fald $70 på en tønde. Om vi så når helt op til 110, men lad os bare sige, at vi når op på $100 på en tønde, så har vi også alligevel haft et spænd hen over sommeren, hvis det er det, vi skal kigge på i hvert fald. Ja, men man må sige, at han rammer plet indtil videre. Han sagde rent faktisk Q2. Vi er dårligt nok trådt ind i Q2, før olieprisen begynder at blive op. Ja, lidt heldig må man altså også godt have lov at være. Det er det. Og dygtig i sit liv. Lars Persson, så er det også en dag, hvor Finland træder ind i NATO, hvor Donald Trump han træder ind i det amerikanske retssystem, og hvor Reserve Bank of Australia, de har altså valgt ikke at røre på renten. De har haft rentemøde her til morgen. Er det noget af nogle af de her ting, som kan komme til at gøre et eller andet ved markedet? Altså, det er jo i den kulørte presse. Ja, nu er vi ude i jeg ved ikke, hvor meget Trump får. Det kan jo... Jeg håber ikke på en borgerkrig, vel, så slemt bliver det vel ikke. Men spøjt side. Altså, det der i hvert fald er med Australien, det er, vi jo talt om, det er jo sådan lidt kanariefuglen i minen. Altså, hvis de stopper med at hæve renten, så kan det så være sådan en vink med et vognstav, og måske også USA holder lidt igen. Jeg synes også allerede, de har været ude og antyde det, men det kan Lars måske fortælle os lidt mere om. Fordi de har jo meget råvarer, og Kina åbner jo meget langsommere, end vi havde troet. Vi har jo nærmest troet, at de havde stået her på dørmåtten allerede alle sammen, men det er gået lidt langsommere også, fordi de sparer lidt mere op, og de jo selv skal betale nogle af deres sundhedsudgifter åbenbart. Så på den måde er det ikke gået helt så voldsomt. Man kan også se, at nogle af råvarerne, de er der taget lidt fra igen, altså en stigende tendens, men ikke sådan helt vanvittigt voldsomt. De tager en opbremsning i renteforholdelserne, så det må vi kigge på. Lars Christensen, vi taler nogle gange om, at Australien er sådan lidt kanariefuglen i minen, altså vi holder lidt øje med, fordi de netop er så følsomme i forhold til minesektoren og den slags. Kan vi bruge det her signal til et eller andet, de nu holder igen med at sætte renten op? Man kan sige, det som jo er sigende om Australien, det er, at Australien er faktisk den, skal vi sige, vestlige økonomi, som nu ikke ligger vest på den måde, men udviklede økonomi, som har været mindst recessionsramt de sidste 40 år. Sådan set kun haft en recession de sidste 40 år, det var altså det, vi fik under coronanedlukningerne her. Og en af årsagerne er, at australierne har ramt deres pengepolitik ganske godt, og man må også sige, at de har det lidt lettere, fordi de har en, flydende valutakurs, og så har de altså meget, meget stor råvareeksport. Og når verdensøkonomien går ned i gear, så ryger råvarepriserne ned, og så lader australierne typisk den australske dollar svække, og de får sat renterne ned, og det har været en ganske god mekanisme til at regulere økonomien, altså ikke komme i recession. Og derfor er australierne også normalt relativt fremadskuende i deres pengepolitik, fordi de kan gå ud og observere råvarepriserne minut for minut, og det kan altså ses direkte på australsk økonomi. Så de har måske en lidt lettere opgave, end andre centralbanker, men jo, det, for mig at se, er det en indikation af den retning, vi bevæger os på, at i det store hele, så er det slut med renteforhøjelserne fra de store centralbanker. Råvarer rules, må vi bare sige, og hvis du er interesseret for det, ja, så husk også, at vi har et eksklusivt arrangement lige præcis om råvarer. Det er den 12. april, hvor du blandt andet kan møde Ole Hansen, der er råvareranalytiker ud for Saxo Bank, og få hans blik på alt det, der foregår lige for tiden. Du kan gå ind på euroinvestor.dk/arrangementer og købe billet lige der. Vi har kaldt det flere gange verdenshistoriens største pengepolitiske eksperiment, men hvor har det egentlig efterladt os, og hvordan kommer vi videre på en god måde herfra? Det skal det altså handle om nu, Lars Christensen. Vi mærker det jo alle sammen i dagligdagen. Det er dyrt at gå i Netto. Det er vanvittigt dyrt at kigge på sommerferieplaner, og det er helt ekstremt dyrt at låne penge i bankerne lige for tiden. Lars, altså, der er jo masser af forklaringer på, hvordan vi er kommet dertil. Der er Suez-kanalskibe, der er sat sig fast, der har været corona, der er krig i Ukraine og alt muligt. Men altså, hvad er din overordnede vurdering af, hvordan vi er endt lige her, hvor vi er? Altså, jeg er jo så bold til at sige, at jeg har i 35 år ment, at inflation is always and everywhere monetary phenomenon, for det var første gang, jeg læste Milton Friedman som 16-årig. Og Milton Friedman, altså den amerikanske Nobelprisvinder, som jo er kendt for det udtryk, som jeg lige sagde, det er, altså inflation, det er et monetært fænomen. Der kommer jeg kun inflation, når man trykker flere penge, end der bliver efterspurgt. Og man må jo sige, at verdens centralbanker i 2020 og 2021 i den grad trykte penge i helt uset omfang. Den amerikanske pengemængde, også det vi nogle gange kalder M2, voksede med over 40% i 2020-2021. Det er altså den største ekspansion i den amerikanske pengemængde nogensinde i fredstid. Og derfor så var det for mig at se umuligt at undgå, at vi ville få en meget, meget kraftig stigning af inflationen. Og alt det andet, skibe, der ligger på tværs i Suezkanalen, og snak om supply chain disruptions osv., det var bare støj. Det var, det, altså, den underliggende billede er, når man trykker rigtig, rigtig mange penge, eller som du brugte i indledningen, når man drikker en flaske vodka, så kommer der nogle tømmermænd. Der kommer først en fuldskab, og der kom altså... Det, for mig at se, så var det uundgåeligt. Og det var Federal Reserve, den amerikanske centralbank, der førte an i festen, men vi kopierede den jo i Europa. Altså, og det er endda bemærkelsesværdigt i Europa, da amerikanerne i 2022 begynder at stramme pengepolitikken, så går ECB-chef, altså den europæiske centralbankchef, Christine Lagarde, ud og siger, det kommer vi ikke til at gøre i Europa. Altså, hun holder så at sige festen kørende et år yderligere, og derfor så har jeg også haft den opfattelse, at det var også naturligt, at inflationen så kom til Europa endda, ville blive højere i Europa, end den blev i USA. Men Lars, igennem alle de år, hvor vi ikke havde noget inflation, og hvor at centralbankerne jo også prøvede på at skabe inflation, altså det var virkelig et problem, vi stod og råbte efter, hvornår kommer der noget inflation, der var de vel også ude og øge pengemængden, måske ikke så voldsomt som... Nej, men jeg tror, uden det skal blive helt voldsomt teknisk her tidligere om morgenen, hvis vi kigger på det, vi kalder pengemængden. Pengemængden, hvad er pengemængden? Nu prøver jeg lige for at fortælle lytterne det. Det er de sedler og mønter, som vi har i vores lommer og i vores punge. Og så er det de indskud, der er i banker. Det er sådan den helt sådan basale definition af det. Der så vi slet ikke efter 2008-2009 den samme vækst. Faktisk var det sådan, at især i Europa havde vi meget lav pengemængdevækst i årene umiddelbart efter 2008. Jeg ved godt, der blev snakket meget om det her, men det var altså det, der kaldes pengebaserne, der voksede. Og langt de fleste af de penge, som man skabte både Europa og USA, de røg altså direkte tilbage i form af, at der blev holdt røger og reserver i centralbankerne. Så når man kan sige populært, at i USA så trykte Federal Reserve penge med den ene hånd, som bankerne fik, og så sendte de dem direkte tilbage til Federal Reserve på de konti, som bankerne havde i Federal Reserve. Så reelt set kom der ikke penge i omløb, og derved så vi ikke pengemængden M2 for eksempel i USA, eller M3 i Europa, som vi mere fokuserer på Europa, voksede særlig hurtigt. Og derfor var det, for dem, der har kendt mig igennem de år, jo, havde opfattet jeg ikke, som om der var nogen pengepolitisk lempelse. Jeg ved godt, at der var mange, der talte om, der var en pengepolitisk lempelse, men det var der reelt ikke. Og det var også derfor, det trak så lang tid ud, og det var også derfor, at vi egentlig havde deflationære problemer. Men det blev meget, meget klart. Og for mig at se, var skiftet sådan set ikke 2020. For 2020 er en naturlig reaktion på et kæmpe stort negativt chok til verdensøkonomien. Da vi lukker hele verden ned, der er det rigtige at lempe finanspolitikken og pengepolitikken. Det var fuldstændig rigtigt. Men verdensøkonomien retter sig jo, og amerikansk økonomi retter sig jo ekstremt hurtigt. Måske var ikke så mange, der husker, men vi havde amerikansk arbejdsløshed 15% i maj 2020, men den falder altså til under 6% i begyndelsen af 2021. Og der må man jo tro, okay, nu skal Federal Reserve i gang med at sætte renten op. Nu kan I godt normalisere, og vi er øvrigt også igennem den store bølge af coronachok, og vi står, Biden er lige præsident, og tænker, nu skal de normalisere både på finanspolitikken og pengepolitikken. Og hvad gør Biden? Han siger, jeg sender også checks ud, og Federal Reserve siger, ja, det er fint, vi bliver ved med at trykke penge for at finansiere de der checks. Og der må man sige, der er jo et markant skift, og der må man sige, der vågner jeg op. Jeg var, hvis der er noget, hvor at jeg har taget fejl de sidste 3 år, så var det skifte. Jeg var helt overbevist om, okay, Federal Reserve havde måske nok gået til den, men de skulle nok begynde at sutte op. Og da vi så går ind i 2021, og Jerome Powell, Federal Reserve-chefen, siger, we're not even thinking about hiking interest rates. Mm. Altså, der sender han jo et signal til verden om, det her er ikke mit ansvar. Han bliver ved at tale om, at inflationen er midlertidig, og det er et skib i Suezkanalen. Det er i hvert fald ikke noget med os at gøre. Det er ansvarsfralæggelse. Og der må jeg sige, der begynder det altså at minde utrolig meget om de pengepolitiske problemer, vi havde i 70'erne, både i Europa og Nordamerika, hvor man sagde, jamen, centralbankerne frelægger sig ansvar. De siger, det er ikke os, der har ansvaret. Og når vi så går den anden vej, så begynder vi jo i begyndelsen af 80'erne at tage ansvar. Altså centralbankerne siger, det er vores ansvar. Sådan eksemplificeret ved den kendte Federal Reserve-chef Paul Volcker, som jo bliver Paul Volcker, som bliver Federal Reserve-chef i 79, som siger, det er vores ansvar at få inflationen ned. Ja. Nu gør vi noget ved det. Nu får vi pengemængdevæksten ned, sådan helt specifikt. Mm. Og der kan man sige, det er jo den rolle, så Jerome Powell skal til at finde nu. Eller han har prøvet at finde over det sidste år. Ikke? Men Lars, det her pengemængdebegreb, altså det er jo lidt sjovt. Du fortalte mig også, inden vi gik i studiet, at det er helt vanvittigt, hvor mange henvendelser du får fra journalister og medier lige for tiden, om folk, som gerne lige pludselig vil vide noget om at skrive noget om ordet pengemængde. Ja, det er jo, altså, har vi simpelthen misset, hvad det hele handlede om? Nej, altså jeg tror jo, at det med, altså, jeg har været optaget af pengepolitik i, ja, altså i 30 år, siger noget om måske min høje alder, men at pengemængde begrebet, hvis vi nu kunne gå tilbage og finde Google-søgninger fra sidste 70'erne, begyndelsen af 80'erne, det kan vi jo gode grunde ikke. Der er jeg ret sikker på at sige, der var pengemængde jo noget, som blev diskuteret. I går døde Margaret Thatchers første finansminister, Nigel Lawson, og de der første budgetter, eller som statsbudgetter, som Nigel Lawson han fremsætter i begyndelsen af 80'erne, på daværende tidspunkt, der var Bank of England og europæiske eller britiske centralbank, simpelthen underlagt finansministeriet. Der havde man pengemængdemålsætninger. Der havde man målsætning om at bringe pengemængdevæksten ned. Og det er også det, som Paul Volcker gør i USA, man indfører pengemængde målsætninger om at bringe pengemængdevæksten ned. Husk i Danmark i 82, vi binder kronen til D-marken, altså den tyske Bundesbank. Vi overlader pengepolitikken til den tyske Bundesbank, og Bundesbank var nok det sammen med den schweiziske nationalbank, den centralbank i verden, der var mest optaget af i løbet af 70'erne at kontrollere pengemængdevæksten. Mm-hmm. Altså også ved resultatet, at tyskerne og schweizerne havde den laveste inflation i den udviklede verden i den periode, og der blev pengemængde, fokus på at bringe pengemængdevægten ned, blev enormt stor i begyndelsen af 80'erne. Man blev enige om, jamen det er et monetært fænomen, vi kan undskylde det med alt muligt andet, men hvis for længe vi bliver ved med at trykke for mange penge, så kommer inflationen ikke ned. Og der, det betød jo også, at inflationen kom ned. Ikke elegant, men den kom gradvist ned, i løbet af 80'erne. Og da vi så lander ind i 90'erne, der er inflationen kommet under kontrol. Der indfører centralbanker rundt omkring verden inflationsmålsætninger. Og så har vi jo i virkeligheden, fra begyndelsen af 90'erne og frem til nu, inflation på mellem 0 og 2% i den udviklede verden. Og der, hvis man kigger på pengemængdevæksten, så udvikler pengemængdevæksten sig sådan set både i USA og Europa, så på en måde, så det er overensstemmelse med en sikkerhed. Men så længe der ikke er noget problem, så er der ikke nogen, der opdager, så er der ikke nogen, der taler om det, vel, og inflationen er lav, så det var jo ikke et spørgsmål. Mm. Så har vi siden 2008 haft alvorlige problemer med at finde ud af, hvor vi skal være i pengepolitikken. Og lige pludselig, så står vi med 10% inflation, og så er der nogen, så nogle forbenede monetarister som mig, som har været optaget pengemængder i 30 år, siger, hey, altså, pengemængden i USA er vokset med 40%. Måske, at der var nogen, der skulle kigge på det. Og det er jo ligesom blevet ret klart nu. Og det modsatte, der så selvfølgelig sker nu, det er pengemængdevæksten i USA, også i Europa, lige nu bremser meget kraftigt op. Og så får vi det modsatte problem. Så går vi fra det inflationært chok til deflationært chok. Mm. Men Lars Christensen, vi lever jo også i en verden, hvor vi i hvert fald igennem coronatiden blev hele tiden fortalt af vores politikere og andre godtfolk derude i verden, at man kan ikke sådan sammenligne med sådan et nationalt budget, med sådan en husholdningsbudget, og det der med at trykke penge og smide dem ud til os alle sammen, det er sådan set ikke noget problem. Det kommer ikke til at gøre ondt nogen steder. Der er ikke nogen regning at betale. Hvad tænker du om det? Jamen, der er jo faktisk en vis rigtighed i det. Altså, der er jo den rigtighed i det, at hvis der er meget stor efterspørgsel efter penge, hvis vi alle sammen er meget bange, og vi efterspørger penge, så er der jo mere efterspørgsel efter penge, end der bliver trykt. Og så kommer der deflation. Det var i virkeligheden problemet efter 2008. Men det er meget, meget kortvarigt fænomen i 2-3 måneder hen over foråret sommeren 2020. Og så rettede det sig jo meget, meget kraftigt. Det var ikke engang så lang tid, vel? Og vi får også i USA den korteste recession i USA's historie. Og det, problemet opstår, det er, at man ikke erkender, at det har virket. Ikke? Og det er lidt ligesom, at vi er blevet afhængige af medicinen, og vi skal bare blive ved. Og det er der, fejlen efter min mening opstår. Og det er der, hvor at jeg i løbet af efteråret, sommeren efteråret 2020, i forskellige skriverier, har jeg blandt andet en klum i Berlingske på det tidspunkt, hvor jeg skriver om, skal vi altså lade være at smide regelbogen væk. Altså, der er en årsag til, at renterne er lave. Der er en årsag til, at inflationen har været lav i 30 år. Det var, vi havde opført os ordentligt. Men man kan jo sige, at problemet bliver, at når man har haft 3 årtier med lav og stabil inflation, så glemmer man, hvorfor man har lav og stabil inflation. Altså, så centralbankerne i begyndelsen af 80'erne vidste godt, at der var inflation, fordi man trykker for mange penge. Og de vidste også godt, at den eneste måde at få den inflation ned på, det var at holde op med at trykke penge. Og når man så har været i en situation, når man så troede man egentlig bare sin blotte eksistens af at gå og se seriøs ud, det ville få det fjernet. Og jeg vil sige, det er ikke andet et par dage siden, den europæiske centralbank har været ude med et nyt working paper, og en af Governing Councils medlemmer, siger et interview til Financial Times, at jamen, inflationen, nu skal vi være optaget af profitterne, og vi skal undgå sådan noget, de kalder det tit for tat inflation, og det er jo det gamle dage bekaldt lønprisspiral, og så sige, okay, nu er det virksomhedernes profitter, der var høje, nu i gamle dage, så skældte vi ud på fagforeningerne, og altså, man bliver mindet om 80'er-diskussionerne. Nej, der skabes inflation i Europa et sted, og det er nede i ECB-tårnet i Frankfurt. Der er blevet trykt for mange penge, men ECB er altså stadig et sted, hvor man ikke har lyst til at tage ansvar for det. Mm. I modsætning til Federal Reserve, som jo altså efter at få skabt meget inflation, jo. Altså, jeg synes jo, det er bemærkelsesværdigt, at Jerome Powell, Federal Reserve-chefen, blev genudpeget i november 21. Og op til dagen, hvor han bliver genudpeget, der er inflationen ikke noget på bolden. Dagen efter, der er inflation et problem, og nu skal jeg nok sørge for at få den ned. Og det er meget slående, det skifter, der sker der. Der er gået for meget politik i den i Federal Reserve, er det du siger? Bekymrende meget politik, vil jeg sige. Og sidst vi havde det problem, var tilbage i 70'erne, da Nixons Federal Reserve-chef Arthur Burns jo jævnligt blev kendt til møder i Oval Office og fik at vide, at Nixon, nu skal du bare trykke nogle penge, for jeg skal genvælges. Og så markedet ret. Øh, og, og, øh, Og man, vi havde jo nogle af de tegn under Trump. Trump var meget ude med riven efter Federal Reserve og sige, at nu skal I altså bare trykke nogle penge, og de markede ret. Men man kan sige, under Trump var det sådan set den rigtige politik, givet det chok, der var. Det er sådan set først under Biden, at problemet opstår. Så er det ikke, det er Biden, der er årsagen til problemet, men der er der i hvert fald et eller andet, der gør, at man i Federal Reserve lader sig diktere nogle andre overvejelser en inflationsrisiko. Nå, det er jo selvfølgelig et problem. Vil du sige noget, Lars Per, som du havde en finger med? Så har vi jo haft Schweiz, hvis man lige vil tage noget med inflationen. Mm-hmm. De har jo været helt sådan, altså kigger på deres inflation, så er den jo nærmest... Ja, vi toppede 3,5% for et år. Hvad har de gjort i forhold til, hvorimod, hvis man nu tager vores svenske kollegaer over på den anden side, jeg ved godt, de har noget med deres valuta og sådan noget, men hvad har, er det fordi schweizerne har deres stabile valuta, eller ja, hvordan har de altså, undgået det? Jamen, altså, forskellen på inflationsudviklingen i Schweiz og Sverige er uhyre. Eller bare Europa jo. Altså sådan, ja, men du kan sige, man kan sige, at svenskerne er oppe over 10% inflation, og Schweizerne er altså nede, snart på vej ned mod 2% inflation igen. Ja. Og toppede lige over 3,5% inflation sidste år. Men man kan sige, det er begge to, vi vil kalde dem små åbne økonomier, med flydende valutakurser, og begge lande har en inflationsmålsætning på 2%. Jeg plejer at tale om Chuck Norris som min pengepolitiske helt. Og man kan sige, når Chuck Norris han tager armbøjninger, så løfter han ikke sig selv, så flytter han jorden. Ikke? Og centralbanker kan jo i virkeligheden gøre det samme. Centralbankers troværdighed og deres målsætning er også ekstremt afgørende for, hvad der sker med inflationsudviklingen. Og det, der jo har været klart, det er, at Rigsbanken i Sverige har sådan set ord for ord nærmest kopieret den retorik, først der var fra Federal Reserve, og så fra ECB. Men schweizerne ikke har gjort det. Ja. Og hvis man kigger på udviklingen i den svenske krone versus den schweiziske frank, så kan man se, at forskellen er lige præcis der. Altså, schweizerfranken blev styrket meget voldsomt igennem 2022, fordi de finansielle markeder godt vidste, at den schweiziske nationalbank ikke ville tillade inflationen at stikke af. Og det er jo en til en kopi af i øvrigt, hvad der skete i 70'erne. Schweiz havde heller ikke høj inflation i 70'erne. Højere end nu. Man havde en 5-6% inflation i løbet af 70'erne. Men på det værende tidspunkt var vi altså oppe af 10-15% inflation i Danmark i en periode. Og schweizerne havde også kontrol over det der. Og det er i høj grad, fordi at man var fokuseret på det. Schweizerne er jo den centralbank, der længst har haft en pengemængdemålsætning. Det har man ikke mere. Men ånden, at det er os, der kontrollerer inflationen, den er der klart hos SNB, altså den svenske nationalbank. Og det er for mig at se helt afgørende for inflationen. Ikke? Der er også andre forhold, det er jeg helt med på, men troværdigheden omkring, at vi sørger for at sikre en stabil prisudvikling, det er ret afgørende. Og Lars Christensen, man kan jo godt altså undre sig en lille bitte smule. Det er jo ikke, fordi det ikke er dygtige mennesker, der sidder over i den amerikanske centralbank. Jeg ved godt, at du er økonom, og der er mange af jer økonomer, der hader, at der sidder en jurist for bordet. Men altså, der er jo et gigantisk stort bagland. Jeg tror, at den amerikanske centralbank er den største arbejdsgiver for PhD'er i USA. Ja, altså, der sidder 400-500 kloge mennesker. Jeg har stor respekt for de økonomer, som sidder i Federal Reserve og har haft masser med Federal Reserve økonomer at gøre igennem min karriere og har stadig masser af kontakter i Federal Reserve-systemet. Jeg vil sige, at det skifte, som sker i 2022, viser jo også, at Federal Reserve udmærket godt er klar over de akvariser. At man tager en risiko, og det går galt, ikke også? Så jeg tror nok, at forståelsen for problemstillingen er der i Federal Reserve. Jeg er mere bekymret om der er den forståelse i ECB, men Federal Reserve-systemet er i øvrigt også et system, hvor vi jo har regionale Federal Reserve-distrikter. Og det betyder faktisk normalt, at der er en relativt stor intern debat i Federal Reserve-systemet om pengepolitik, og den er relativt åben. Og det er også derfor, at det er meget sjældent, at Federal Reserve gør noget, uden at markederne ved det, fordi at det er hullet som en si, og det er sådan set næsten per design, fordi man har en offentlig diskussion, man har masser af økonomer ansat i systemet, som laver forskning, som uafhængig af Fed-systemet. Men der går noget galt i 2021. Og den fejl, den er meget, meget voldsom. Mm. Jeg tror også, man skal se det i lys af de problematiske Trump-år politisk i USA, plus den følelse, der var og fortsat er i forhold til corona i USA, at amerikanerne har været på et helt andet niveau bange for, hvad coronaen kunne føre til, og der har været meget, meget større interne gnidninger i landet, og det er meget, meget tydeligt, at Federal Reserve, og i hvert fald FOMC, de ledende FOMC, men altså dem, der træffer beslutningerne i Federal Reserve, har været påvirket af det i 2021. Mm. Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Christensen og Lars Persson, og hvis du har spørgsmål eller kommentarer ind til det, som de taler om her i studiet, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked. Noget andet, der sker lige for tiden, Lars Christensen, det er jo altså debatter om, hvorvidt at dollaren som verdens reservevaluta er ved at miste sin magt, sin kraft. Og det sker jo blandt andet på nyheder om, at Kina og Brasilien nu har indgået en aftale om, at de ikke længere behøver at afregne i dollar, når de laver handel med hinanden. Er der et skred på vej der, Lars? Det enkle svar er nej. Jeg tror, at hvis vi skal sige, hvad en reservevaluta er. Nu er det jo sådan, at nationalbanker rundt omkring i verden har nogle valutareserver. Når Danske Nationalbank eller Danmark har nogle valutaindtægter, når vi eksporterer noget, jamen så får nationalbanken sådan set også de valutaindtægter, de penge, de havner i nationalbanken. Når man har fået nogle dollarindtægter, eller en euroindtægter, eller slottyindtægter, man går ned, så får man den basalt set vekslet i nationalbanken til danske kroner. Og så havner den der valutareserve der. Den kan man jo så holde på forskellige måder. Og typisk har det jo været sådan, at vi efter 2. verdenskrig har haft et globalt finansielt system, som har været dollarbaseret. Det var det, fordi vi havde Bretton Woods-systemet, fra 40'erne af og frem til begyndelsen af 70'erne, et system, som basalt set bestod i, at en meget, meget stor del af verdens lande havde bundet deres valutaer til dollaren. Og dollaren var så bundet i et eller andet omfang til guld. Og det system har jo selvfølgelig været brudt op, og fra 2000 eller fra 99 har vi jo haft euroen, og derfor har vi så også set, at euroen ikke er blevet reservevaluta, men i hvert fald en stor del af de valutareserver, som holdes i verden, de holdes i euro omkring 20%. Så har alle nationalbanker eller centralbankers valutareserver, så cirka 20% er det altså i euro, og det har været relativt stabilt i sidste 25 år, eller 20 år, og dollaren er så omkring 60%. Det er faldet for 25 år siden fra 70 til 60%, og det er en underliggende tendens. Og det afspejler selvfølgelig, at hvis vi går 30 år tilbage, så var langt flere valutaer bundet direkte til dollaren. Så kunne man lige så godt bare holde i én valuta. Men nu er der langt flere valutaer, der er flydende, og derfor har vi set en tendens til, at centralbanker så at sige har spredt risikoen, så de holder ikke kun dollar. Der er centralbanker i verden, der holder danske kroner, der holder svenske kroner, der holder kanadiske dollar, som holder australske dollar. Og det er sådan set det, der har været det primære skift de sidste 10-15 år, eller 20 år. Det er, at centralbanker holder aldrig, kan vi sige, højt udviklet landets valutaer. Så har der været en vis fremgang i forhold til den kinesiske renminbi. Men det er altså stadig under 10% af verdens samlede valutareserver, der holdes i kinesiske renminbi. Og det er i meget høj grad russerne, der har lavet det skift. Og det kan vi så også se i forhold til det her. Det er jo, vi skal se det her i et geopolitisk perspektiv. Vi skal se det i det perspektiv, at der er nogle lande, nogle autoritære lande, der godt har set, hvad der er sket med Rusland. Fordi Rusland holdte jo en meget stor del af sin valutareserve i dollars, i yen, i euro. Og lige pludselig har man ikke adgang til de penge. Man har adgang til sin renminbi. Mm. Og derfor er der jo den der en geopolitisk element i det her. Men hvis vi kigger på det historisk, hvad er det så for nogle lande, der har været den dominerende reservevaluta i verden. Hvis vi går 300-400 år tilbage, så har vi haft det hollandske gylden, som Holland var en stor handelsnation, og derfor var det en dominerende valuta. Senere blev det det britiske pund, og så havde vi en periode efter 2. verdenskrig, hvor pundet og dollaren havde en nogenlunde lille stigning, og så siden 70'erne er dollaren jo blevet alt dominerende. Det, der er karakteristisk for alle de lande, det er, at det er de største økonomier, men det er de også de mest transparente økonomier, de mest liberale økonomier, de mest demokratiske økonomier. Og derfor kan man jo sige, jamen, tør man holde en valutareserve? Så vil sige, hvis jeg nu sagde, jamen, nu er jeg nationalbankchef i Norge, jeg skal holde en valutareserve. Vil jeg så putte nogle af de penge i noget, hvor jeg ikke vidste, om det land har 10% inflation næste år, eller 100% inflation, eller indføre kapitalrestriktioner, så pengene ikke kan flyttes rundt. Altså, man kan jo ikke bare frit flytte renminbi ind og ud af Kina. Og derfor så er det meget, meget svært at se, hvad der skulle være specielt attraktivt ved en eller anden reservevaluta, som er skabt af nogle autoritære lande. Altså i hvert fald lige nu, som det ser ud. Men kunne man forestille sig, Lars, hvis vi lige tænker lidt ud af boksen, at der kunne komme en eller anden form for acceleration, så det lige pludselig, altså Kina har jo sådan set udviklet sig ganske meget de sidste 25-30 år, så kunne man forestille sig, at det lige pludselig skete et skifte, som... Jamen, hvis du havde spurgt mig for 20 år siden, så havde jeg nok sagt, at det vi ville nok bevæge os i den retning, for på det tidspunkt, vi tager de såkaldte BRIC-lande, Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Nu nævner Sydafrika også som BRICS i denne del. Så var der jo ikke nogen tvivl om, at på daværende tidspunkt, der var jo en tendens til, at de her lande åbnede sig op, blev mere og mere som udviklede vækstlige økonomier. Man førte fornuftig finanspolitik, man havde indført inflationsmålsætning, inflationen kom ned, man fik også en mere stabil valutakursudvikling, og man modtog store mængder af udenlandske investeringer, og man kom til at vokse relativt i verdensøkonomien. Men det, der er jo sket, er jo, at den reformproces, der har været i gang, og den demokratiseringsproces, den er jo vendt om. Og den er vendt om i de sidste 10-15 år. Stort set alle de her steder, vi taler om, hvis vi kigger på Rusland, og vi kigger på Kina, står begge to over for meget, meget, meget betydelige demografiske udfordringer. Altså, vi kommer til at se over de næste 4-5 årtier kinesisk befolkning falde med flere hundrede millioner mennesker i størrelse, og Rusland står over for noget, der nok er endnu værre og blev accelereret af det her. Og så kan man sige, at nu har Rusland i hvert fald skrevet sig ud af det gode selskab, og Kina har under Xi Jinping de sidste snart 10 år, altså præsident Xi Jinping jo bevægede sig væk fra reformlinjen og blev så i retning af det modsatte. Og det har været meget eksemplificeret, men den er meget drakonisk i nedlukningspolitik, man har set. Så en ting er, hvor man bevæger sig hen, og hvis man sagt for 20 år siden, jamen hvis den her reformproces fortsætter, og de får fjernet kapitalrestriktioner, de får flydende valutaer, de har inflation under kontrol, og de øvrigt udvikler de institutioner, der skal til, så kommer vi. Men hvis folk kigger på for eksempel Kinas rolle i et globalt finansielt system, så er Kina, altså det er jo ikke sådan, at der er ikke et London eller et Frankfurt eller et New York i finansiel markedsanseende, vel? Altså hvis vi kigger på efterspørgselen efter kinesiske obligationer for eksempel, så har vi jo set i de sidste par år, det virker ikke særlig attraktivt. Mm. Vi ser også de direkte udenlandske investeringer i Kina falder. Så man kan sige, lidt paradoksalt set, hvis landene i gåseøjne havde fortsat med at opføre sig ordentligt, fortsat reformprocessen, ja, så havde vi klart bevæget os en retning af, at vi skulle forvente, at deres valutaer blev mere og mere integreret del af det globale finansielle system, og derfor også blev mere og mere betydningsfulde som reservevalutaer, som en gradvis proces, på samme måde som vi har set den koreanske vong blive det. Men der er jo sket det modsatte. Der er jo sket det modsatte, at landene har gået væk fra reformkursen, blev mere fjendtligt indstillet over for Vesten osv. osv. Og så forsvinder fundamentet faktisk for at kunne udvikle det der. Men Lars, nu taler du jo altså tydeligvis ud fra en betragtning om, at du kommer fra den vestlige verden, og du taler om det gode selskab, som er, ja, det er jo det, vi kalder vores del af verden. Men ikke desto mindre, så er der jo altså flere og flere lande, der ser ud til at kunne altså koble sig sammen i et eller andet niveau. Så det kan godt være noget af det, vi kalder det gode selskab, og noget af det dårlige, men hvis magtforholdet ligesom forskubber sig. Jo, altså kunne sige, at hvis vi går tilbage til koldkrigstid, så var der jo et system af, at der var noget, der var på den ene side, og på den anden side af jerntæppet, også i økonomisk forstand og finansiel forstand. Man taler om en unipolar verden versus en multipolar verden, og sådan, i geopolitisk henseende altså, er der én dominerende magt, eller er der flere dominerende magter? Og Putin har jo været meget optaget af det multipolære. Altså nu skal Rusland også have noget at skulle have sagt, også økonomisk og finansielt, og så skal Kina også. Vi skal ikke bare have dollaren, den er ligesom den der amerikanske dominans i verden, den skal væk. Men det kræver jo, at der er et alternativ. Hvis man nu tager på Sydafrika, så har jeg meget, meget svært ved at forestille mig den sydafrikanske centralbank, South African Reserve Bank, at de sidder og tænker, det her, det er super idé. Det skal vi bare, det her skal vi bare gøre noget ved. Jeg har haft flere møder med folk i en sydafrikansk centralbank, de har lige så meget en god og en vestlig opfattelse af verden, som jeg har. Det kan godt være, at kineserne ikke har det, og russerne ikke har det. Men vi må huske på, inderne, sydafrikanerne og brasilianerne, de har altså ikke tænkt sig at opgive tilknytningen til Vesten, for det kan gå hen og blive meget, meget dyrt for de tre lande. Og det er heller, man kan sige, afhængighedsforholdet mellem Kina og Rusland, det er jo en alliance, som ikke er fyldt af utrolig meget kærlighed, vel? Det er opportunt for kineserne så at sige at vride arm om på russerne lige nu. Og det er interessant også i snakken om det her med en reservevaluta. Det er de russiske repræsentanter i BRICS-samarbejdet, som har rigtig været ude at tale om, nu sker der noget. Inderne har ikke været særlig optaget af at gå ud og tale om det, og det er sydafrikanerne heller ikke. Og jeg tvivler på fremadrettet, at man kan få stablet noget på benene. Men der sker jo nogle, altså det er nogle reaktioner, det er nogle gnidninger, der er i det globale finansielle system, som afspejler nogle geopolitiske ting. Så det er jo reelt nok, at der sker noget. Mm. Men kommer det til at betyde en hel masse for det globale finansielle system? Jeg tvivler. Kan vi forestille os, at råvarer bliver handlet i andre valutaer end dollar fremadrettet? Ja, men hvis jeg stod på den ene side af en råvarehandel, så ville jeg godt være sikker på, at jeg ikke også tog en kæmpe stor valutakursrisiko, eller det var forbundet med store transaktionsomkostninger at lave den handel. Og hvis jeg skulle handle det i renminbi eller i russiske rubler, så tror jeg nok, at jeg sagde, okay, det bliver en ret høj pris, at skulle betale for og handle de her tynde olie. Ikke? Så lad os sætte reservevaluta-historien tilbage i skabet for et øjeblik. Vi skal sådan vende blikket mod her det sidste stykke tid, synes jeg, hvor vi står og hvordan vi kommer godt videre. Men inden da, så er der lige kommet et par spørgsmål ind til dig, Lars Christensen, blandt andet fra en lytter det her, der skriver om, er et scenarie, hvor Fed sænker renten og inflationen fortsætter op på grund af olien, er det muligt? Og hvad betyder det for et, den lange rente, og to, for aktierne? Det er et super godt spørgsmål, altså fordi vi kan jo få det, som vi kalder et udbudschok. Og det er klart, at det kan komme til at gøre det udfordrende for Federal Reserve, fordi man siger, og det er også det, der gjorde det svært i 70'erne, det er, at vi havde nogle olieprischok, som kom oveni, som, hvor man siger, skal vi lempe pengepolitikken, eller skal vi stramme pengepolitikken? Og så kommer man altså til at lempe pengepolitikken, hvor man ikke burde have gjort det. Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i det, som Lars sagde i indledningen. At når vi hører OPEC, eller OPEC Plus, OPEC Plus, det er OPEC Plus Rusland, som ikke er medlem af OPEC, taler om, at de vil skære produktionen, så afspejler det jo primært en forventning om, at verdensøkonomien går ned i hastighed. Så vi skal simpelthen producere mere, fordi efterspørgselen kommer ned. Så er der reelt tale om, at man skærer mere, end det kommer ned. Så jeg tror ikke, at det her kommer til at gøre det store for inflationsudviklingen i det omfang, vi taler om nu. Men jeg føler mig relativt overbevist om, at inflationen kommer til at falde endnu ganske kraftigt de næste 3-6 måneder. Alene baseret på det, vi startede udsendelsen med, den amerikanske pengemængdevækst, den europæiske pengemængdevækst, er altså, der har, selvom altså man forøger pengemængden med over 40% i 2020-2021, så har der altså ingen vækst overhovedet været i pengemængden i USA det sidste halvandet år, og faktisk nu accelererende fald. Så nu kommer vi altså til at se inflationen komme, efter min mening, ganske kraftigt ned, både i USA og Europa. Og det vi så ser på råvarepriser, nogen siger, at det er derfor, at inflationen falder. Nej, råvarepriserne falder blandt andet også, fordi at vi strammer pengepolitikken. Og det er noget af det ledende. Det er noget der, hvor priserne giver så hurtigst. Så jeg er ikke så bekymret for det der scenarie, men det er klart, at hvis, det er jo det, der kan... Jeg vil sige, min største bekymring i forhold til inflationen, det er ikke nu eller inden for de næste 3-6 måneder. Det er, når vi står længere frem i året, inflationen er kommet ned i USA, men den er kommet ned i 4%. Men vi er på et tidspunkt, hvor så arbejdsløsheden er begyndt at stige. Vi har haft måske mere uro omkring de amerikanske banker. Vi har også en politisk situation, som er mudret. Og så vil nogen begynde at sige, ah, men 4% inflation, det er jo sådan set også okay. Mm. Og vi hører jo allerede, altså Paul Krugman, Nobelpræsterende økonomi og fast kommentator på New York Times, havde en af hans blogs for nylig, hvor han skrev, jamen 4% inflation, det er sådan set okay. Jamen er det ikke det, Lars? Nej. Hvorfor? Men det er sådan den der lidt med, at det er alkoholikeren, der lige skal bare lige have en lille snaps. Hvis vi nu havde haft 4% inflationsmålsætning, Der er næppe forskel på, hvordan et land udvikler sig, hvis vi konstant har 4%, versus hvis vi har 2%. Men det, der bliver problemstillingen, det er, når, hvis vi smider regelbogen væk, hvad skal renterne gøre på det der? Hvis der opstår en stemning om, at Federal Reserve og ECB synes, at 4% inflation er okay, i stedet for 2, så skal renterne jo stige tilsvarende. Så skal renterne stige 2% point også, og måske endda noget mere. Og det er jo sådan set det, der sker i slutningen af 70'erne, det er, at obligationsrenterne skyder meget kraftigt i vejret, fordi man simpelthen tænker, centralbankerne har fuldstændig mistet løften til at gøre noget ved inflationen. Og det er faktisk min... Altså i forhold til inflation er ikke, om inflationen kommer ned nu. Det er ret overbevist, om den gør. Men det er, at vi ikke kan finde ud af at få den landet, når vi nærmer os de 4, og så få det ned i 2. Fordi så begynder vi... Så er der ikke... Det, der skabte stabilitet fra begyndelsen af 90'erne i verdensøkonomien, det var, vi har 2% inflation, og vi ved, at centralbankerne, hvis inflationen begynder at bevæge sig opad, strammer, hvis den begynder at få nedad, så lemper de og håndterer det. Vi skal tilbage til den form for stabilitet, også i forventningsdannelsen. Og det har vi ikke etableret endnu. Og derfor er det... På trods af, de tordner derude om, at selvfølgelig bliver de vel, indtil at inflationen kommer ned i 2%. Og det paradoksale er jo nu, at Federal Reserve bør ikke stramme mere. Mm. De skal i gang med at lempe pengepolitikken nu, for ellers så løber vi ind i en relativt kraftig recession, og inflationen kommer givetvis så i løbet af 2024 til at droppe under 2%. Mm. Og derfor er den jo sværere at lande det her. Men tilbage til spørgsmålet. Ja. Altså, hvis de nu ender der, at inflationen kommer så langt ned, og økonomien er lige ved at gå i stå, og de skal til at sætte renten ned igen, hvad betyder det så for den lange rente og for aktiernes brug? Jamen, det interessante er jo, ved sammenhæng mellem de korte og lange renter, er jo sådan set, at den lange rente er jo udtryk i meget høj grad for de langsigtede inflationsforventninger. Og det vi jo ser, det er, at rentekurven, den er det, vi kalder flade, den er blevet inverteret eller blevet negativ. Det vil sige, de lange renter, for eksempel 10-årige amerikanske statsobligationer, de er blevet lavere end 2-årige amerikanske statsobligationer. Og det er så jo også et normalt syn på, at nu er økonomien på vej i recession. Det signal har været der i næsten 2 år nu. Når vi så vender om, det er jo typisk det, der sker, når det bliver helt klart, når nu er vi i recession. Og de nøgletal, vi begynder at få her over den sidste uge, det indikerer, at nu bremser jeg amerikansk økonomi, altså ganske pænt, om vi fik ISM i går, som okay, nu er det ved at stramme an. Et stykke under 50. Ja, når vi får de næste arbejdsløshedstal, hvis vi nu får nogle tal, der, hvor arbejdsløsheden stiger, beskæftigelsen falder, så vil markederne i virkeligheden begynde at prise rundt, at Federal Reserve vinder renter. Og så sker der det, at rentekurven stejler, så begynder de lange renter faktisk at stige i forhold til de korte renter. Normalt. Det, der først sker, det er, at korte renter falder. Og så når man kan se, at nu lemper de rent faktisk pengepolitikken, så vil inflationsbegynderne forventningerne. Og det kommer som regel relativt tidligt i recessionen. Jeg vil godt lige sige noget om, hvor vi er henne i forhold til recession, fordi nu har vi jo altså nærmest i 2 år talt om, nu er der økonomisk krise. Og jeg har haft den der lidt krise. Det eneste krise, vi kan huske, det er 2008. Derfor skal BNP falde 10%. Det er 2 fuldstændig forskellige ting, der er sket i 2008 og nu. Det er jo også 2 forskellige typer bankkriser, der har været. Det minder mere om de bankkriser, vi havde i 80'erne i USA, det vi har nu. Alting minder om 80'erne. Mm-hmm. Det vigtige er at huske på, at amerikanske recessioner ender normalt ikke med et fald på BNP på 10%. Den recession, vi havde i 2008-2009, det var det største chok til verdensøkonomien siden depressionen i 30'erne. Så det mest sandsynlige er, at det får vi ikke. Et af problemerne i 2008, det var, at renterne var kommet så langt ned, at man ikke kunne sætte renterne ned. Og tænkte, man skulle lempe pengepolitikken ved at trykke penge. Og det kunne man, havde Federal Reserve på daværende tidspunkt svært ved at finde ud af. Det må sige, det har de fået lært nu. Så derfor et, renterne er relativt høje. Altså, at gå fra 5 til 0, det giver relativt meget. Og så kan de steppe op for at trykke penge. Så der er masser af muligheder for at lempe pengepolitik. Og det er sådan set noget mere normalt. Så derfor er det mest sandsynligt, når vi nu går ind i en recession, og det føler jeg mig relativt overbevist om, vi gør inden for den næste halvårs tid, så behøver det ikke at blive 2 år, og det behøver heller ikke at blive, at BNP falder med 10%. Det opfatter sådan set ikke som det mest sandsynlige. Og de har altså lidt at give af i centralbankerne nu, hvor renterne så kan blive sat ned igen. Ja. Hvad betyder det for aktierne? Lad os lige komme ind omkring det. Ja, men altså, jeg synes jo, altså, det der er problemstillingen for mig at se i forhold til de amerikanske aktiemarkeder. Nu skal jeg helt ikke tage ordene ud af munden på Persson. Det er, at de amerikanske aktier basalt set stadig er dyre. Mm. At den stigning, vi havde 2020, især 2021, som var meget, meget drevet af den her lempelige pengepolitik, og i virkeligheden en forventning efter min mening om, til at indtjeningen steg, fordi inflationen ville tage til. Altså, for mig at se, var den aktiekursstigning, vi fik især i USA i 2021, for mig var det et meget, meget klart signal om, nu kommer inflationen. Og da vi så vender om, så var markederne i virkeligheden priset til inflationen blev endnu højere, end den blev. Og det har vi ikke taget ud. Og derfor så synes jeg stadig, når jeg kigger sådan fra et makroøkonomisk perspektiv på amerikanske aktiemarked, at amerikanske aktier er dyre. Så det vi jo har set, det er, Vi har svinget lidt frem og tilbage. Skal Federal Reserve stramme eller lempe? Mm. Men den underliggende ting er bare for mig at se, de amerikanske aktier er blevet for dyre, og det tager tid at komme ud af det. Så det er ikke en, om man skal sælge eller købe lige nu. Men basalt set, så er vi jo en proces, og det er også det, der gør sig gældende i 80'erne. Det er, da inflationen er op i 10% i begyndelsen af 80'erne, hvordan får man inflationen? Man holder renten over indkomstvæksten i økonomien, over nominel BNP-vækst. Man trækker likviditet ud, man trækker noget liv ud af økonomien, kan man sige. Det giver nogle tab i husholdningerne, i virksomhederne, og det giver nogle bankproblemer. Og hvis vi kigger på amerikanske aktiemarked af 80'erne, så er det jo ikke fantastisk udvikling, vi har i aktierne i 80'erne. Det begynder først, da inflationen endelig er besejret fra begyndelsen af 90'erne, og renterne så er kommet helt ned. Men vi har ikke haft, skal jeg sige, vi har ikke haft det swip i renterne. Altså, vi var jo oppe at have meget, meget, meget højere renter. Men lurer mig, den dag, hvor Paul begynder at tale om, at nu skal renterne sættes ned igen, så er der sikkert masser af køber på aktiemarkedet. Så skal man opbygge noget fest. Er du enig? Ja, helt klart. Så vil der være flere, der tør tage chancen, og så er der jo lige pludselig nogle projekter, der bliver spændende igen, når renten falder jo ikke. Det er jo, vi så, at ting blev ekstremt spændende på aktiemarkedet, og nogle aktier fik nogle priser, som ja, de nok ikke skulle have haft. Og det er jo sådan lidt, man står og tripper stadigvæk og tænker, ja, men er vi faldet nok? Fordi aktier kan jo falde til nul, så nu må vi jo se, hvor vi skal henad. Og lige nu, der bliver der altså også trippet lidt derude på aktiemarkedet. Lars Persson, vi er i et lille plus. Er der noget, der sådan særligt rører på sig? Nej, altså på det svenske marked er jo VNV Global, som jeg tidligere talte om. Det er jo sådan en lille selskab, der køber mindre startups og gør dem klar til børsen. Den er op med 20%, fordi deres indre værdi er steget lidt, fordi aktier er jo steget lidt i pris, så ja, så må man da læse lidt over det. Ja, der er lidt fest derovre i hvert fald. Tusind tak, Lars Persson, og Lars Christensen, fordi I var med i studiet i dag. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med Philip Gunst i studiet, og der svarer vi på mange flere spørgsmål. Tak fordi I lyttede med.